हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। खुशबू मेरी सांसों में जो महकती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। हंस हंस के सनम मुझसे बात करती।